Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni redio ya Chorale La Voix du Salut inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC Sud Kivu Baraka kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Injili kama ilivyoandikwa na Marko, sura ya kwanza. Hii ni habari njema ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ilianza kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya: tazama, namtuma mjumbe wangu akutangulie, yeye atakutayarishia njia yako. Sauti ya mtu imesikika jangwani, mtayarishieni Bwana njia yake, nyoosheni vijia vyake. Yohane Mbatizaji alitokea jangwani akahubiri kwamba ni lazima watu watubu na kubatizwa ili Mungu awasamehe dhambi zao. Watu kutoka sehemu zote za Yudea na wenyeji wote wa Yerusalemu walimwendea wakaziungama dhambi zao, naye akawabatiza katika mto Yordani. Yohane alikuwa amevaa vazi lililofumwa kwa manyoya ya ngamia na ukanda wa ngozi kiunoni mwake. Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwituni. Naye alihubiri akisema, mtu mmoja mwenye uwezo zaidi kuliko mimi anakuja baada yangu. Mimi sistahili hata kuinama na kufungua kamba za viatu vyake. Mimi ninawabatizeni kwa maji, lakini yeye atawabatizeni kwa Roho Mtakatifu. Siku hizo Yesu alifika kutoka Nazareti, mji wa Galilaya, akabatizwa na Yohane katika mto Yordani. Mara tu alipotoka majini, aliona mbingu zimefunguliwa na Roho akishuka juu yake kama njiwa. Sauti ikasikika kutoka mbinguni, wewe ni mwanangu mpenzi, nimependezwa nawe. Mara akaongozwa na Roho kwenda jangwani, akakaa huko siku 40 akijaribiwa na Shetani. Alikuwa huko pamoja na wanyama wa porini, nao malaika wakawa wanamtumikia. Yohane alipokwisha fungwa gerezani, Yesu alikwenda Galilaya akahubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na utawala wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini habari njema. Alipokuwa anapita kando ya ziwa Galilaya, aliwaona wavuvi wawili, Simoni na Andrea ndugu yake, wakivua samaki kwa wavu. Yesu akawaambia, nifuateni nami nitawafanya ninyi wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Alipokwenda mbele kidogo, aliwaona Yakobo na Yohane, watoto wa Zebedayo. Nao pia walikuwa ndani ya mashua yao wakizitengeneza nyavu zao. Yesu akawaita mara, nao wakamwacha baba yao Zebedayo katika mashua pamoja na wafanyakazi wakamfuata. Wakafika mjini Kafarnaumu, na mara ilipofika Sabato, Yesu akaingia katika sunagogi akaanza kufundisha. Watu wote waliomsikia walishangazwa na mafundisho yake, maana hakuwa anafundisha kama walimu wao wa sheria, bali kama mtu mwenye mamlaka. Mara akatokea mle ndani ya sunagogi mtu mmoja mwenye pepo mchafu, akapaza sauti, unashauri gani nasi wewe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Najua wewe ni nani, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea, nyamaza, mtoke mtu huyu. Basi huyo pepo mchafu akamtikisa huyo mtu, kisha akalia kwa sauti kubwa, akamtoka. Watu wote wakashangaa, wakaulizana, haya ni mambo gani? Je, ni mafundisho mapya? Mtu huyu anayo mamlaka ya kuamuru hata pepo wachafu, nao wanamtii. Habari za Yesu zikaenea upesi kila mahali katika wilaya ya Galilaya. Wakatoka katika sunagogi, wakaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Simoni na Andrea. Yakobo na Yohane walikwenda pamoja nao. Basi mama mmoja, mkwewe Simoni, alikuwa kitandani ana homa kali. Wakamwarifu Yesu mara alipowasili. Yesu akamwendea huyo mama, akamshika mkono, akamuinua. Na ile homa ikamwacha, akaanza kuwatumikia. Jioni jua lilipokwisha tua, wakamletea Yesu wagonjwa wote na watu waliopagawa na pepo. Watu wote wa mji ule walikusanyika mbele ya mlango. Na Yesu akawaponya watu wengi waliokuwa na magonjwa mbalimbali. Akafukuza pepo wengi, lakini hakuwaruhusu kusema kitu, maana walikuwa wanamjua yeye ni nani. Kesho yake kabla ya mapambazuko, Yesu alitoka akaenda mahali pa faraga kusali. Simoni na wenzake wakaenda kumtafuta. Walipomuona wakamwambia, "Kila mtu anakutafuta." Yesu akawaambia, "Twendeni katika miji mingine ya jirani, nikahubiri pia huko, maana nimekuja kwa sababu hiyo." Basi akaenda kila mahali Galilaya akihubiri katika masunagogi yao na kufukuza pepo. Mtu mmoja mwenye ukoma alimwendea Yesu, akapiga magoti akamuomba, "Ukitaka waweza kunitakasa." Yesu akamwonea huruma, akanyoosha mkono wake, akamgusa na kumwambia, "Nataka, takasika." Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akawa safi. Yesu akamwambia aende zake upesi na kumuonya, "Usimwambie mtu jambo hilo, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, kisha utoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako, kama alivyoamuru Mose, iwe uthibitisho kwao kwamba umepona." Lakini huyo mtu akaenda, akaanza kueneza habari hiyo kila mahali, na kusema mambo mengi hata Yesu hakuweza tena kuingia katika mji wowote waziwazi. Ikamlazimu kukaa nje, mahali pa faraga. Hata hivyo, watu wakamwendea kutoka kila upande. Marko sura ya pili. Baada ya siku kadhaa, Yesu alirudi Kafarnaumu. Watu wakapata habari kwamba alikuwa nyumbani. Basi wakaja watu wengi sana, hata nafasi yoyote ikakosekana mlangoni. Yesu alikuwa akiwahubiria ujumbe wake. Wakati mtu mmoja aliyepooza alipoletwa kwake, akiwa anachukuliwa na watu wanne, kwa sababu ya huo umati wa watu, hawakuweza kumpeleka karibu na Yesu. Basi wakatoboa sehemu ya paa iliyokuwa juu ya mahali alipokuwa Yesu. Walipokwisha pata nafasi, wakamteremsha huyo mtu akiwa amelala juu ya mkeka. Yesu alipoona imani yao, akamwambia huyo mtu aliyepooza, "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wameketi hapo wakawaza mioyoni mwao, "Anathubutuje kusema hivyo? Anamkufuru Mungu. Hakuna mtu awezaye kuondoa dhambi. Mungu peke yake aweza." Yesu alitambua mara mawazo yao, akawaambia, "Mbona mnawaza hivyo mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi, kumwambia mtu huyu aliyepooza, 'Umesamehewa dhambi zako,' au kumwambia, 'Inuka, chukua mkeka wako uende'? Basi nataka mjue kwamba Mwana wa Mtu anayo mamlaka ya kuwasamehe watu dhambi duniani." Hapo wakamwambia huyo mtu aliyepooza, na kuambia, "Simama, chukua mkeka wako uende nyumbani." Mara watu wote wakiwa wanamtazama, huyo mtu akainuka, akachukua mkeka wake, akaenda zake. Watu wote wakashangaa na kumtukuza Mungu wakisema, "Hatujapata kamwe kuona jambo kama hili." Yesu alikwenda tena kando ya ziwa, umati wa watu ukamwendea, naye akaanza kuwafundisha. Alipokuwa akipita, akamuona Lawi mwana wa Alfayo ameketi katika ofisi ya ushuru. Yesu akamwambia, "Nifuate." Lawi akasimama akamfuata. Baadaye Yesu alikuwa amekaa mezani nyumbani kwa Lawi kula chakula. Watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuwa wamemfuata Yesu, na wengi wao wakawa wamekaa mezani pamoja naye na wanafunzi wake. Basi baadhi ya walimu wa sheria ambao walikuwa Wafarisayo walipomuona Yesu akila pamoja na watu wenye dhambi na watoza ushuru, wakawauliza wanafunzi wake, "Kwa nini anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu aliposikia akawaambia, "Watu wenye afya hawamhitaji daktari. Wanaomhitaji ni wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema ila wenye dhambi." Wakati mmoja wanafunzi wa Yohane na wanafunzi wa Wafarisayo walikuwa wanafunga. Basi watu wakaja wakamuuliza Yesu, "Kwa nini wanafunzi wa Yohane na wa Wafarisayo wanafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akajibu, "Walioalikwa harusini wanawezaje kufunga kama bwana harusi yupo pamoja nao? Wakati wote wawapo pamoja na bwana harusi, hawawezi kufunga. Lakini wakati utafika ambapo bwana harusi ataondolewa kati yao, wakati huo ndipo watakapofunga. Hakuna mtu anayekata kiraka kutoka katika nguo mpya na kukishonea katika vazi kuukuu. Kama akifanya hivyo, hicho kiraka kipya kitararuka kutoka hilo vazi kuukuu, nalo litaharibika zaidi. Wala hakuna mtu awekaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Kama akifanya hivyo, divai itavipasua hivyo viriba, nayo divai pamoja na hivyo viriba vitaharibika. Divai mpya huwekwa katika viriba vipya." Siku moja ya Sabato, Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano. Wanafunzi wake wakaanza kukata masuke ya ngano njiani. Wafarisayo wakamwambia, "Tazama, kwa nini wanafanya jambo ambalo si halali kufanya siku ya Sabato?" Yesu akawajibu, "Je, hamjapata kusoma juu ya kile alichofanya Daudi wakati alipohitaji chakula? Yeye pamoja na wenzake waliona njaa, naye akaingia ndani ya nyumba ya Mungu, akala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Jambo hili lilifanyika wakati Abiathari alipokuwa kuhani mkuu. Ni makuhani tu peke yao waliokuwa wameruhusiwa kula mikate hiyo. Lakini Daudi aliila, tena akawapa na wenzake." Basi Yesu akawaambia, "Sabato iliwekwa kwa faida ya binadamu, na si binadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo mwana wa mtu ni Bwana hata wa Sabato." Marko sura ya 3. Yesu aliingia tena katika sunagogi, na mle ndani kulikuwa na mtu aliyekuwa na mkono uliopooza. Kulikuwa hapo watu waliotaka kupata kisingizio cha kumshtaki Yesu. Hivyo wakawa wanangojea waone kama angemponya mtu huyo siku ya Sabato. Yesu akamwambia huyo mtu aliyekuwa na mkono uliopooza, "Njoo hapa mbele." Kisha akawauliza, "Je, ni halali siku ya Sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo baya, kuokoa maisha au kuua?" Lakini wao hawakusema neno. Hapo yeye akawatazama wote kwa hasira, akaona huzuni kwa sababu ya ukaidi wao. Kisha akamwambia huyo mtu, "Nyoosha mkono wako." Naye akaunyoosha mkono wake, ukawa mzima tena. Mara Wafarisayo wakatoka nje, wakafanya shauri pamoja na watu wa kikundi cha Herode jinsi ya kumwangamiza Yesu. Yesu aliondoka hapo pamoja na wanafunzi wake, akaenda kando ya ziwa, na umati wa watu ukamfuata. Watu hao walikuwa wametoka Yerusalemu, Yudea, Idumea, ng'ambo ya mto Yordani, Tiro na Sidoni. Watu hawa wengi walimwendea Yesu kwa sababu ya kusikia juu ya mambo mengi aliyokuwa ameyatenda. Yesu akawaambia wanafunzi wake wamtayarishie mashua moja, ili umati wa watu usije ukamsonga. Alikuwa amewaponya watu wengi, na wagonjwa wote wakawa wanamsonga ili wapate kumgusa. Na watu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu walipomuona, walijitupa chini mbele yake na kupaza sauti, "Wewe ni mwana wa Mungu." Lakini Yesu akawaamuru kwa ukali wasimjulishe kwa watu. Yesu alipanda kilimani, akawaita kwake wale aliotaka. Basi wakamwendea, naye akawateua watu 12 ambao aliwapa jina mitume, wakae naye, awatume kuhubiri na wawe na mamlaka ya kuwafukuza pepo. Basi hao 12 walioteuliwa ndio hawa: Simoni ambaye Yesu alimpa jina la kupanga Petro, Yakobo na Yohane watoto wa Zebedayo. Yesu aliwapa hawa ndugu wawili jina Boanerge, maana yake wanangurumo: Andrea na Filipo, Bartolomayo, Matayo, Toma, Yakobo mwana wa Alfayo, Tadayo, Simoni Mkaanani na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu. Kisha Yesu alikwenda nyumbani, umati wa watu ukakusanyika tena, hata Yesu na wafuasi wake wasiwezi kupata nafasi ya kula chakula. Basi watu wa jamaa yake walipopata habari hiyo, wakatoka kwenda kumchukua, maana walikuwa wanasema kwamba amepatwa na wazimu. Nao walimu wa sheria waliokuwa wametoka Yerusalemu wakasema, ana Beelzebuli, tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa pepo. Hapo Yesu akawaita akawaambia kwa mifano, shetani anawezaje kumfukuza shetani? Ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi makundi yanayopingana, utawala huo hautaweza kudumu. Na ikiwa jamaa moja imegawanyika makundi makundi yanayopingana, jamaa hiyo itaangamia. Ikiwa basi utawala wa shetani umegawanyika vikundi vikundi, hautaweza kudumu, bali utaangamia kabisa. Hakuna mtu awezaye kuivamia nyumba ya mtu mwenye nguvu na kumnyang'anya mali yake, isipokuwa kwanza amemfunga huyo mtu mwenye nguvu, hapo ndipo atakapoweza kumnyang'anya mali yake. Kweli nawaambieni, watu watasamehewa dhambi zao zote na kufuru zao zote. Lakini anayesema mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe. Ana hatia ya dhambi ya milele. Yesu alisema hivyo kwa sababu walikuwa wanasema ana pepo mchafu. Mama yake Yesu na ndugu zake walifika hapo, wakasimama nje, wakampelekea ujumbe kutaka kumuona. Umati wa watu ulikuwa umekaa hapo kumzunguka. Basi wakamwambia, mama yako na ndugu zako wako nje, wanakutaka. Yesu akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Hapo akawatazama watu waliokuwa wamemzunguka, akasema, tazameni, hawa ndiyo mama yangu na ndugu zangu. Mtu yeyote anayefanya anavyotaka Mungu, huyo ndiye kaka yangu, dada yangu na mama yangu. Marko sura ya 4. Yesu alianza kufundisha tena akiwa kando ya ziwa. Umati mkubwa wa watu ulimzunguka, hata ikambidi aingie katika mashua na kuketi ziwani. Watu wakawa wamekaa katika nchi kavu kando ya ziwa. Aliwafundisha mambo mengi kwa mifano, na katika mafundisho yake akawaambia, sikilizeni, mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe pasipokuwa na udongo mwingi. Mbegu hizo ziliota mara, kwa kuwa udongo haukuwa na kina. Jua lilipochomoza, zikachomeka, na kwa kuwa mizizi yake haikuwa na nguvu, zikanyauka. Nyingine zilianguka kwenye miti ya miiba, nayo ikakuwa na kuzisonga, nazo hazikuzaa mavuno. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikakuwa na kuzaa, moja punje 30, moja 60, na nyingine 100. Kisha akawaambia, sikieni basi kama mna masikio. Yesu alipokuwa peke yake, baadhi ya wale waliomsikia walimwendea pamoja na wale 12, wakamuuliza juu ya hiyo mifano. Naye akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya utawala wa Mungu, lakini wale walio nje wataambiwa kila kitu kwa mifano, ili watazame kweli lakini wasione, wasikie kweli lakini wasielewe. La sivyo wangemgeukia Mungu, naye angewasamehe. Basi Yesu akawauliza, je, ninyi hamuelewi mfano huu? Mtawezaje basi kuelewa mfano wowote? Mpanzi hupanda ujumbe wa Mungu. Pengine ujumbe huo hudondoshwa njiani, watu waliomo humo huusikia, lakini mara tu baada ya kuusikia, shetani huja na kuondoa ujumbe huo uliopandwa ndani yao. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa penye mawe. Mara tu wausikiapo huo ujumbe, huupokea kwa furaha, lakini hauwaingii na kuwa na mizizi ndani yao. Huendelea kuuzingatia ujumbe huo kwa kitambo tu, na wakati taabu au udhalimu vinapotokea kwa sababu ya huo ujumbe, mara wanakata tamaa. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka kati ya miti ya miiba. Huo ni mfano wa wale wanaosikia huo ujumbe, lakini wasiwasi wa ulimwengu huu, anasa za mali na tamaa za kila namna, huwaingia na kuusonga huo ujumbe, nao hawazai matunda. lakini wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa katika udongo mzuri. Hawa huusikia huo ujumbe, wakaupokea, wakazaa matunda. Wengine 30, wengine 60, na wengine 100. Yesu akaendelea kuambia, "Je, watu huwasha taa wakaileta ndani na kuifunika kwa pishi au kuiweka umvunguni? La, huiweka juu ya kinara. Basi kila kilichofichwa kitafichuliwa, na kila kilichofunikwa kitafunuliwa. Sikieni basi kama mna masikio." Akawaambia pia, "Sikilizeni kwa makini mnachosikia. Kipimo kile kile mnachotumia kwa watu wengine ndicho atakachotumia Mungu kwenu, tena mtazidishiwa. Aliye na kitu atapewa zaidi, asiye na kitu hata kile alicho nacho kitachukuliwa." Yesu akaendelea kusema, "Utawala wa Mungu ni kama mtu anayepanda mbegu shambani. Usiku hulala, mchana yumacho. Na wakati huo mbegu zinaota na kukua, yeye hajui inavyofanyika. Udongo wenyewe huiwezesha mimea kukua na kuzaa matunda. Kwanza huchipua jani changa, kisha suke, na mwishowe nafaka ndani ya suke. Nafaka inapoiva, huyo mtu huanza kuutumia mundu wake, maana wakati wa mavuno umefika." Tena Yesu akasema, "Tuufananishe utawala wa Mungu na nini? Tuueleze kwa mfano gani? Ni kama mbegu ya haradali, ambayo ni ndogo kuliko mbegu zote. Lakini ikisha pandwa, huota na kuwa mmea mkubwa kuliko mimea yote ya shambani. Matawi yake huwa makubwa, hata ndege wa angani huweza kujenga viota vyao katika kivuli chake." Yesu aliwahubiria ujumbe wake kwa mifano mingine mingi ya namna hiyo. Aliongea nao kadiri walivyoweza kusikia. Hakuongea nao chochote bila kutumia mifano. Lakini alipokuwa pamoja na wanafunzi wake peke yao, alikuwa akiwafafanulia kila kitu. Jioni siku hiyo hiyo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Tuvuke ziwa, twende ng'ambo." Basi wakauacha ule umati wa watu, wakamchukua Yesu katika mashua alimokuwa. Palikuwapo pia mashua nyingine hapo. Basi dhoruba kali ikaanza kuvuma, mawimbi yakaipiga ile mashua hata ikaanza kujaa maji. Yesu alikuwa sehemu ya nyuma ya mashua, amelala juu ya mto. Basi wanafunzi wakamwamsha na kumwambia, "Mwalimu, je, hujali kwamba sisi tunaangamia?" Basi akaamka, akaukemea ule upepo na kuyaambia mawimbi ya ziwa, "Kimya, tulia." Hapo upepo ukakoma, kukawa shwari kabisa. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Mbona mnaogopa? Je, bado hamna imani?" Nao wakaogopa sana, wakawa wanaulizana, "Huyu ni nani basi? Hata upepo na mawimbi vinamtii." Marko sura ya 5. Basi wakafika katika nchi ya Wagerasena, ng'ambo ya ziwa. Mara tu Yesu aliposhuka kutoka mashuani, mtu mmoja aliyepagawa na pepo mchafu alitoka makaburini akakutana naye. Mtu huyo alikuwa akiishi makaburini, na kuna mtu aliyeweza tena kumfunga kwa minyororo. Mara nyingi walimfunga kwa pingu na minyororo, lakini kila mara aliweza kuikata hiyo minyororo na kuzivunja hizo pingu, wala hakuna mtu aliyeweza kumzuia. Mchana na usiku alikaa makaburini na milimani, akipaza sauti na kujikatakata kwa mawe. Alipomwona Yesu kwa mbali, alimkimbilia, akamwinamia akisema kwa sauti kubwa, "We Yesu, mwana wa Mungu mkuu, unashauri gani nami? Kwa jina la Mungu tafadhali usinitese." Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikuwa amemwambia, "Pepo mchafu, mtoke mtu huyu." Basi Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Naye akajibu, "Jina langu ni Jeshi, maana sisi tu wengi." Kisha akamsihi Yesu asiwafukuze hao pepo katika nchi ile. Kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakichungwa kwenye mteremko wa mlima. Basi hao pepo wakamsihi, "Utupeleke kwa hao nguruwe tuwaingie." Naye akawaruhusu. Basi hao pepo wachafu wakatoka, wakawaingia wale nguruwe. kundi lote la nguruwe wapatao 2,000 likaporomoka kwenye ule mteremko mkali mpaka ziwani, likatumbukia majini. Wachungaji wa hao nguruwe walikimbia, wakatangaza jambo hilo mjini na mashambani. Watu wakafika kuona yaliyotukia, wakamwendea Yesu, wakamuona na mtu yule yule aliyekuwa amepagawa na jeshi la pepo ameketi chini, amevaa nguo na ana akili yake sawa, wakaogopa. Watu walioshuhudia tukio hilo wakawaeleza wengine mambo yaliyompata huyo mtu aliyekuwa amepagawa na pepo na juu ya wale nguruwe. Basi wakaanza kumwomba aondoke katika nchi yao. Yesu alipokuwa anapanda mashuani, yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo akamwomba amruhusu kwenda naye. Lakini Yesu akamkatalia. Badala yake akamwambia, "Nenda nyumbani kwa jamaa yako, ukawaambie mambo yote Bwana aliyokutendea na jinsi alivyokuonea huruma." Basi huyo mtu akaenda, akaanza kutangaza huko Dekapoli mambo yote Yesu aliyomtendea. Watu wote wakashangaa. Yesu alivukia tena upande wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu ukakusanyika mbele yake, naye akawa amesimama kando ya ziwa. Hapo akaja mmoja wapo wa maofisa wa sunagogi, jina lake Yairo. Alipomuona Yesu, akajitupa mbele ya miguu yake, akamsihi akisema, "Binti yangu mdogo ni mgonjwa karibu kufa. Twende tafadhali ukamwekee mikono yako, apate kupona na kuishi." Basi Yesu akaondoka pamoja naye. Watu wengi sana wakamfuata, wakawa wanamsonga kila upande. Mmojawapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Mwanamke huyo alikuwa amesumbuliwa sana na waganga wengi, na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote, hakupata nafuu, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amesikia habari za Yesu, na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma, akagusa vazi lake. Alifanya hivyo maana alijisemea, "Nikigusa tu vazi lake nitapona." Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake. Yesu alitambua mara kwamba nguvu imemtoka. Basi akaugeukia ule umati wa watu, akauliza, "Nani aliyegusa vazi langu?" Wanafunzi wake wakamjibu, "Unaona jinsi watu wanavyokusonga. Mbona wauliza nani aliyekugusa?" Lakini Yesu akaendelea kutazama amuone huyo aliyefanya hivyo. Hapo huyo mwanamke akifahamu yaliyompata, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote. Yesu akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani, upone kabisa ugonjwa wako." Yesu alipokuwa bado anaongea, watu walifika kutoka nyumbani kwa yule ofisa wa sunagogi, wakamwambia, "Binti yako amekwisha kufa. Mbona unamsumbua bado mwalimu?" Lakini bila kujali walichosema, Yesu akamwambia mkuu wa sunagogi, "Usiogope, amini tu." Wala hakumruhusu mtu yeyote kufuatana naye ila Petro, Yakobo na Yohane nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa ofisa wa sunagogi, naye Yesu akasikia makelele, kilio na maombolezo mengi. Akaingia ndani, akawaambia, "Mbona mnapiga kelele na kulia? Msichana hakufa, amelala tu." Lakini wao wakamcheka. Basi akawaondoa wote nje, akawachukua baba na mama wa huyo msichana na wale wanafunzi wake. Wakaingia chumbani alimokuwa huyo msichana. Kisha akamshika mkono akamwambia, "Talita kumi," maana yake, "Msichana nakuambia, amka." Mara msichana akaamka, akaanza kutembea. Alikuwa na umri wa miaka 12. Hapo watu walishangaa kupita kiasi. Yesu akawakataza sana kutangaza habari hiyo kwa mtu. Kisha akawaambia wampe msichana chakula. Marko sura ya 6. Yesu aliondoka hapo, akaenda katika kijiji chake, akifuatwa na wanafunzi wake. Siku ya Sabato ilipofika, alianza kufundisha katika sunagogi. Wengi waliomsikia walishangaa wakasema, "Je, ameyapata mambo haya wapi? Ni hekima gani hii aliyopewa? Tena anayatendaje maajabu haya anayoyafanya?" Je, huyu si yule seremala, mwana wa Maria, na ndugu yao akina Yakobo, Yose, Yuda na Simoni? Je, dada zake si wanaishi hapa hapa kwetu? Basi wakawa na mashaka naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kuheshimiwa isipokuwa katika nchi yake, kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Hakuweza kutenda miujiza hapo, ila aliwawekea mikono wagonjwa wachache, akawaponya. Alishangaa sana kwa sababu ya kutoamini kwao. Kisha Yesu alivitembelea vijiji vya pale karibu, akiwafundisha watu. Aliwaita wale wanafunzi 12, akaanza kuwatuma wawili wawili. Aliwapa uwezo wa kuwatoa pepo wachafu na kuwaamuru, msichukue chochote mnapokwenda isipokuwa tu fimbo. Msichukue mkate wala mkoba wala fedha pindoni. Vaeni viatu, lakini msivae kanzu mbili. Tena aliwaambia, popote mtakapokaribishwa nyumbani, kaeni humo mpaka mtakapoondoka mahali hapo. Mahali popote ambapo watu watakataa kuwakaribisheni au kuwasikiliza, ondokeni hapo na kuyakunguta mavumbi yaliyo katika miguu yenu kama onyo kwao. Basi wakaondoka, wakahubiri watu watubu. Waliwatoa pepo wengi, wakawapaka wagonjwa wengi mafuta, wakawaponya. Basi mfalme Herode alisikia juu ya hayo yote, maana sifa za Yesu zilienea kila mahali. Baadhi ya watu walikuwa wakisema, Yohane Mbatizaji amefufuka kutoka wafu, ndiyo maana nguvu za miujiza zinafanya kazi ndani yake. Wengine walisema, mtu huyu ni Eliya. Wengine walisema, huyu ni nabii kama mmojawapo wa manabii. Lakini Herode alipopata habari hizi alisema, huyu ni Yohane, nilimkata kichwa, lakini amefufuka. Hapo awali Herode mwenyewe alikuwa ameamuru Yohane atiwe nguvuni, akamfunga gerezani. Herode alifanya hivyo kwa sababu ya Herodia, ambaye Herode alimuoa ingawaji alikuwa mke wa Filipo ndugu yake. Yohane alikuwa amemwambia Herode, si halali kwako kumchukua mke wa ndugu yako. Basi Herodia alimchukia sana Yohane, akataka kumuua asiweze. Herode alimwogopa Yohane kwa maana alijua kwamba yeye ni mtu mwema na mtakatifu, na hivyo akamlinda. Herode alipenda kumsikiliza Yohane, ingawaje baada ya kumsikiliza alifadhaishwa sana. Ikapatikana nafasi wakati wa sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode. Herode aliwafanyia karamu wazee wa baraza lake, majemadari na viongozi wa Galilaya. Basi binti yake Herodia aliingia akacheza, akawafurahisha sana Herode na wageni wake. Mfalme akamwambia huyo msichana, niombe chochote utakacho nami nitakupa. Tena akamwapia, chochote utakachoniomba nitakupa, hata ikiwa ni nusu ya ufalme wangu. Hapo huyo msichana akatoka akamuuliza mama yake, niombe nini? Naye akamjibu, kichwa cha Yohane Mbatizaji. Msichana akamrudia mfalme mbio, akamwomba, nataka unipe sasa hivi katika sinia kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mfalme akahuzunika sana, lakini kwa sababu ya kiapo chake na kwa ajili ya wale wageni wake karamuni, hakutaka kumkatalia. Basi mfalme akamwamuru askari kukileta kichwa cha Yohane. Askari akaenda akamkata kichwa Yohane mle gerezani, akakileta katika sinia, akampa msichana, naye msichana akampa mama yake. Wanafunzi wa Yohane walipopata habari, walikwenda kuuchukua mwili wake, wakauzika kaburini. Wale mitume walirudi, wakakusanyika mbele ya Yesu, wakamarifu yote waliotenda na waliofundisha. Watu wengi mno walikuwa wanafika hapo na kwenda, hata Yesu na wanafunzi wake hawakuweza kupata nafasi ya kula chakula. Basi Yesu akawaambia wanafunzi wake, twendeni peke yetu mahali pa faraga, mkapumzike kidogo. Wakaondoka peke yao kwa mashua, wakaenda mahali pa faraga. Lakini watu wengi waliwaona wakienda, wakawatambua. Hivyo wengi wakatoka katika kila mji, wakakimbilia huko Yesu na wanafunzi wake walikokuwa wanakwenda, wakawatangulia kufika. Waliposhuka pwani, Yesu aliona umati mkubwa wa watu. Akawaonea huruma kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Saa za mchana zilikwisha pita. Basi wanafunzi wakamwendea Yesu wakamwambia, "Hapa ni nyikani na sasa kuna kuchwa. Afadhali waage watu waende mashambani na katika vijiji vya jirani wanunue chakula." Lakini Yesu akawaambia, "Wapeni ninyi chakula." Nao wakamuuliza, "Je, tuende kununua mikate kwa fedha dinari 200 na kuwapa chakula?" Yesu akawauliza, "Mnayo mikate mingapi? Nendeni kutazama." Walipokwisha tazama wakamwambia, "Kuna mikate 5 na samaki 2. Basi Yesu akawaamuru wanafunzi waketishe watu wote makundi makundi katika nyasi. Nao wakaketi makundi makundi ya watu 100 na ya watu 50. Kisha Yesu akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama juu mbinguni, akamshukuru Mungu. Akaimega mikate, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Na wale samaki 2 pia akawagawia wote. Watu wote wakala wakashiba. Wakaokota mabaki ya mikate na samaki pia, wakajaza vikapu 12. Na waliokula hiyo mikate walikuwa wanaume 5,000. Mara Yesu akawaamuru wanafunzi wake wapande mashua, wamtangulie kwenda Bethsaida, ng'ambo ya ziwa, wakati yeye anauaga umati wa watu. Baada ya kuaga, alikwenda mlimani kusali. Ilipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya ziwa, naye alikuwa peke yake katika nchi kavu. Basi akawaona wanafunzi wake wakitaabika kwa kupiga makasia, maana upepo ulikuwa unawapinga. Karibu na mapambazuko, Yesu aliwaendea akitembea juu ya maji. Alitaka kuwapita, lakini walimuona akitembea juu ya maji, wakadhani ni mzimu, wakapiga yowe. Maana wote walipomuona waliogopa sana. Mara Yesu akasema nao, "Tulieni, ni mimi, msiogope." Kisha akapanda mashuani walimokuwa, na upepo ukakoma. Nao wakashangaa kupita kiasi, maana hawakuwa bado wameelewa maana ya ile mikate. Akili zao zilikuwa bado zimepumbaa. Walivuka ziwa, wakafika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Walipotoka mashuani, watu walimtambua Yesu mara. Basi kwa haraka wakazunguka katika nchi ile yote, wakaanza kuwachukua wagonjwa wamelala juu ya mikeka yao, wakawapeleka kila mahali waliposikia Yesu yupo. Kila mahali Yesu alipokwenda, vijijini, mijini au mashambani, watu waliwaweka wagonjwa uwanjani, wakamsihi waguse walau pindo la vazi lake, na wote waliomgusa walipona. Marko sura ya 7. Baadhi ya Wafarisayo na walimu wa sheria waliokuwa wametoka Yerusalemu walikusanyika mbele ya Yesu. Waliona kwamba baadhi ya wanafunzi wake walikula mikate kwa mikono najisi, yani bila kunawa. Maana Wafarisayo na Wayahudi wengine wote huzingatia mapokeo ya wazee wao. Hawali kitu kabla ya kunawa mikono ipasavyo. Tena hawali kitu chochote kutoka sokoni mpaka wamekiosha kwanza. Kuna pia desturi nyingine walizozipokea toka zamani, kama vile namna ya kuosha vikombe, sufuria na vyombo vya shaba. Basi Wafarisayo na walimu wa sheria wakamuuliza Yesu, "Mbona wanafunzi wako hawajali mapokeo tuliyoyapokea kwa wazee wetu, bali hula chakula kwa mikono najis?" Yesu akawajibu, "Wanafiki ninyi. Nabii Isaya alibashiri ukweli juu yenu alipoandika, 'Watu hawa, asema Mungu, huniheshimu kwa maneno matupu, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Kuniabudu kwao hakufai, maana mambo wanayofundisha ni maagizo ya kibinadamu tu.' Ninyi mnaiacha amri ya Mungu na kushikilia maagizo ya watu." Yesu akaendelea kusema, "Ninyi mnajua kukwepa kwa ujanja sheria ya Mungu kwa ajili ya kufuata mapokeo yenu. Maana Mose aliamuru, 'Waheshimu baba yako na mama yako, na anayemlaani baba au mama lazima afe.' Lakini ninyi mwafundisha, 'Kama mtu anacho kitu ambacho angeweza kuwasaidia nacho baba au mama yake, lakini akasema kwamba kitu hicho ni korban, yani ni zawadi kwa Mungu. Basi halazimiki tena kuwasaidia wazazi wake. Hivyo ndivyo mnavyodharau neno la Mungu kwa ajili ya mafundisho mnayopokezana. Tena mnafanya mambo mengi ya namna hiyo. Yesu aliuita tena ule umati wa watu, akawaambia, sikilizeni nyote na eleweni. Hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu toka nje ambacho chaweza kumtia mtu unajisi. Lakini kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia mtu unajisi. Sikieni basi kama mna masikio. Alipouacha umati wa watu na kuingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza maana ya huo mfano. Naye akawaambia, je, hata ninyi hamuelewi? Je, hamuelewi kwamba kitu kinachomuingia mtu toka nje hakiwezi kumtia unajisi? Kwa maana hakimuingii moyoni ila tumboni, na baadaye hutolewa nje chooni. Kwa kusema hivyo, Yesu alivihalalisha vyakula vyote. Akaendelea kusema, kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia unajisi. Kwa maana kutoka ndani, katika moyo wa mtu, hutoka mawazo mabaya yanayosababisha uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, uchoyo, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, kashifa, kiburi na upumbavu. Maovu hayo yote yatoka ndani ya mtu, nayo humtia mtu unajisi. Yesu aliondoka hapo, akaenda wilaya ya Tiro. Huko aliingia katika nyumba moja na hakutaka mtu ajue. Lakini hakuweza kujificha. Hapo mwanamke mmoja ambaye binti yake alikuwa na pepo alisikia habari za Yesu. Basi akaja, akajitupa chini mbele ya miguu yake. Mama huyo alikuwa Mgiriki, kabila Msirofoinike. Basi akamwomba Yesu amfukuze pepo mchafu kutoka katika binti yake. Yesu akamwambia, kwanza watoto washibe, kwa maana si sawa kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Lakini huyo mama akasema, sawa mheshimiwa, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Yesu akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, nenda, pepo amemtoka binti yako. Basi akaenda nyumbani kwake, akamkuta mtoto amelala kitandani na pepo amekwisha mtoka. Kisha Yesu aliondoka wilaya ya Tiro, akapitia Sidoni, akafika ziwa Galilaya kwa kupitia nchi ya Dekapoli. Basi wakamletea bubu kiziwi, wakamwomba amwekee mikono. Yesu akamtenga na umati wa watu, akamtia vidole masikioni, akatema mate na kumgusa ulimi. Kisha akatazama juu mbinguni, akapiga kite, akamwambia, Efata, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka na ulimi wake ukafunguliwa, akaanza kusema sawa. Yesu akawaamuru wasimwambie mtu juu ya jambo hilo. Lakini kadiri alivyowakataza, ndivyo walivyozidi kutangaza habari hiyo. Watu walishangaa kupita kiasi, wakasema, amefanya yote vyema, amewajalia viziwi wasikie na bubu waseme. Marko sura ya 8. Wakati huo umati mkubwa wa watu ulikusanyika tena, na hawakuwa na chakula. Basi Yesu akawaita wanafunzi wake, akawaambia, nawahurumia watu hawa kwa sababu wamekuwa nami kwa muda wa siku tatu, wala hawana chakula. Nikiwaaga waende nyumbani wakiwa na njaa, watazimia njiani, maana baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamuuliza, hapa nyikani itapatikana wapi mikate ya kuwashibisha watu hawa wote? Yesu akawauliza, mnayo mikate mingapi? Nao wakamjibu, saba. Basi akawaamuru watu wakae chini, akaitwaa ile mikate saba, akamshukuru Mungu, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu, nao wakawagawia. Walikuwa pia na visamaki vichache. Yesu akavibariki, akaamuru vigawiwe watu vile vile. Watu wakala, wakashiba. Wakaokota makombo yaliyosalia wakajaza makapu saba. Nao waliokula walikuwa watu wapatao 4,000. Yesu akawaaga, na mara akapanda mashua pamoja na wanafunzi wake, akaenda wilaya ya Dalmanuta. Wafarisayo walikuja, wakaanza kujadiliana na Yesu. Kwa kumjaribu, wakamtaka wafanyie ishara ya kuonyesha anayo idhini kutoka mbinguni. Yesu akahuzunika rohoni akasema, "Mbona kizazi hiki kinataka ishara? Kweli nawaambieni, kizazi hiki hakitapewa ishara yoyote." Basi akawaacha, akapanda tena mashua, akaanza safari kwenda ng'ambo ya pili ya ziwa. Wanafunzi walikuwa wamesahau kuchukua mikate. Walikuwa na mkate mmoja tu katika mashua. Yesu akawaonya, "Angalieni sana. Jihadharini na chachu ya Wafarisayo na chachu ya Herode." Wanafunzi wakaanza kujadiliana wao kwa wao, "Anasema hivyo kwa kuwa hatuna mikate." Yesu alitambua hayo akawaambia, "Mbona mnajadiliana juu ya kutokuwa na mikate? Je, bado hamjafahamu wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu imeshupaa? Je, mnayo macho na hamuoni? Mnayo masikio na hamsikii? Je, hamkumbuki wakati ule nilipoimega ile mikate mitano na kuwapa watu 5,000? Mlikusanya makapu mangapi ya makombo?" Wakamjibu, 12. "Na nilipoimega ile mikate saba na kuwapa watu 4,000, mlikusanya makapu mangapi ya makombo?" Wakamjibu, 7. Basi akawaambia, "Na bado hamjaelewa?" Yesu alifika Bethsaida pamoja na wanafunzi wake. Huko watu walimletea kipofu mmoja, wakamuomba amguse. Yesu akamshika huyo kipofu mkono, akamuongoza nje ya kijiji. Akampaka mate machoni, akamwekea mikono, akamuuliza, "Je, unaweza kuona kitu?" Huyo kipofu akatazama akasema, "Ninawaona watu wanaonekana kama miti inayotembea." Kisha Yesu akamwekea tena mikono machoni, naye akakaza macho, uwezo wake wa kuona ukamrudia. Akaona vyote sawa sawa. Yesu akamwambia aende zake nyumbani na kumwamuru, "Usirudi kijijini." Kisha Yesu na wanafunzi wake walikwenda katika vijiji vya Kaisarea Filipi. Walipokuwa njiani, Yesu aliwauliza wanafunzi wake, "Watu wanasema mimi ni nani?" Wakamjibu, "Wengine wanasema wewe ni Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, na wengine mmoja wapo wa manabii." Naye akawauliza, "Na ninyi je, mwasema mimi ni nani?" Petro akamjibu, "Wewe ni Masiha." Kisha Yesu akawaonya wasimwambie mtu yeyote habari zake. Yesu alianza kuwafundisha wanafunzi wake, "Ni lazima mwana wa mtu apatwe na mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na waalimu wa sheria. Atauawa na baada ya siku tatu atafufuka." Yesu aliwaambia jambo hilo waziwazi. Basi Petro akamchukua kando, akaanza kumkemea. Lakini Yesu akageuka, akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akisema, "Ondoka kwangu shetani. Fikira zako si za kimungu, ila ni za kibinadamu." Kisha akauita umati wa watu pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, "Kama mtu yeyote anataka kuwa mfuasi wangu, lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake, anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza. Lakini mtu atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema atayaokoa. Je, kuna faida gani mtu kuupata ulimwengu wote na kuyapoteza maisha yake? Ama mtu atatoa kitu gani badala ya maisha yake? Mtu yeyote katika kizazi hiki kiovu na kisichomjali Mungu, anayenionea aibu mimi na mafundisho yangu, mwana wa mtu atamwonea aibu mtu huyo wakati atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu." Marko sura ya 9. Yesu akaendelea kuwaambia, "Kweli nawaambieni, wako wengine hapa ambao hawatakufa kabla ya kuona utawala wa Mungu ukija kwa enzi." Baada ya siku 6, Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohane juu ya mlima mrefu peke yao. Huko wakiwa wanamtazama, Yesu akageuka sura. Mavazi yake yakang'aa, yakawa meupe sana, jinsi dobi yeyote duniani asingeweza kuyafanya meupe. Na Eliya na Mose waliwatokea, wakazungumza na Yesu. Petro akamwambia Yesu, "Mwalimu, ni vizuri sana kwamba tuko hapa. Basi afadhali tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Mose na kimoja cha Eliya." Yeye na wenzake waliogopa hivyo kwamba hakujua la kusema. Kisha likatokea wingu likawafunika, na sauti ikasikika kutoka katika hilo wingu, "Huyu ni mwanangu mpenzi, msikilizeni." Mara wanafunzi hao wakatazama tena, lakini hawakumuona mtu mwingine ila Yesu peke yake pamoja nao. Walipokuwa wanashuka mlimani, Yesu aliwakataza kumwambia mtu yeyote mambo waliyoyaona mpaka Mwana wa Mtu atakapokuwa amefufuka kutoka wafu. Basi wakashika agizo hilo, lakini wakawa wanajadiliana wao kwa wao maana ya kufufuka kutoka wafu. Wakamuuliza Yesu, "Mbona walimu wa sheria wanasema kwamba ni lazima Eliya aje kwanza?" Naye akawajibu, "Naam, Eliya anakuja kwanza kutayarisha yote. Hata hivyo, kwa nini basi imeandikwa katika maandiko matakatifu kwamba Mwana wa Mtu atapatwa na mateso mengi na kudharauliwa? Lakini nawaambieni, Eliya amekwisha kuja, nao wakamtendea walivyotaka kama ilivyoandikwa juu yake." Walipowafikia wale wanafunzi wengine, waliona umati mkubwa wa watu hapo, na baadhi ya walimu wa sheria walikuwa wanajadiliana nao. Mara tu ule umati wa watu ulipomuona, wote walishangaa sana, wakamkimbilia wamsalimu. Yesu akawauliza, "Mnajadiliana nini nao?" Hapo mtu mmoja katika ule umati wa watu akamjibu, "Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo aliyemfanya kuwa bubu. Kila mara anapomvamia humwangusha chini na kumfanya atokwe na povu kinywani, akisaga meno na kuwa mkavu mwili wote. Niliwaomba wanafunzi wako wamtoe huyo pepo, lakini hawakuweza." Yesu akawaambia, "Enyi kizazi kisicho na imani, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawavumilia mpaka lini? Mleteni kwangu." Wakampeleka kwake. Mara tu huyo pepo alipomuona Yesu, alimtikisa-tikisa huyo mtoto, naye mtoto akaanguka chini, akagaagaa na kutoka povu kinywani. Yesu akamuuliza baba yake huyo mtoto, "Amepatwa na mambo haya tangu lini?" Naye akamjibu, "Tangu utoto wake. Na mara nyingi pepo huyo amemwangusha motoni na majini, ili amwangamize kabisa. Basi ikiwa waweza, utuhurumie na kutusaidia." Yesu akamwambia, "Eti ikiwa waweza? Mambo yote yawezekana kwa mtu aliye na imani." Hapo huyo baba akalia kwa sauti, "Naamini, lakini imani yangu haitoshi, nisaidie." Yesu alipouona umati wa watu unaongezeka upesi mbele yake, alimkemea yule pepo mchafu, "Pepo unayemfanya huyu mtoto kuwa bubu kiziwi, na kuamuru mtoke huyu mtoto, wala usimwingie tena." Hapo huyo pepo alipaza sauti, akamwangusha huyo mtoto chini, kisha akamtoka. Mtoto alionekana kama maiti, hata wengine walisema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Yesu alipoingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza kwa faraga, "Kwa nini sisi hatukuweza kumtoa?" Naye akawaambia, "Pepo wa aina hii hawezi kuondoshwa isipokuwa kwa sala tu." Yesu na wanafunzi wake waliondoka hapo, wakaendelea na safari kupitia wilaya ya Galilaya. Yesu hakupenda watu wajue alipokuwa, kwa sababu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Aliwaambia, "Mwana wa Mtu atakabidhiwa kwa watu ambao watamuua, lakini siku ya tatu baada ya kuuawa atafufuka." Wanafunzi hawakufahamu jambo hilo, wakaogopa kumuuliza. Basi walifika Kafarnaumu, na alipokuwa nyumbani aliwauliza, "Mlikuwa mnajadiliana juu ya kitu gani njiani?" Lakini wao wakanyamaza, maana njiani walikuwa wamebishana juu ya nani aliye mkubwa kati yao. Yesu akakaa chini, akawaita wale 12 akawaambia, mtu akitaka kuwa wa kwanza, lazima awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Kisha akamchukua mtoto mdogo, akamsimamisha kati yao, akamkumbatia, halafu akawaambia, anayempokea mtoto kama huyu kwa jina langu, ananipokea mimi, na anayenipokea mimi, hanipokei mimi tu, bali anampokea yule aliyenituma. Yohane akamwambia, Mwalimu, tumemwona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako, nasi tukajaribu kumkataza kwa kuwa yeye si mmoja wetu. Lakini Yesu akasema, msimkataze, maana hakuna mtu anayefanya muujiza kwa jina langu na papo hapo anaweza kusema mabaya juu yangu. Maana asiyepingana nasi yuko upande wetu. Mtu yeyote atakayewapeni kikombe cha maji ya kunywa kwa sababu ninyi ni watu wake Kristo, hakika hatakosa kupata tuzo lake. Mtu yeyote atakayemfanya mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini atende dhambi, ingekuwa afadhali kwa mtu huyo kufungiwa shingoni mwake jiwe kubwa la kusagia na kutupwa baharini. Mkono wako ukikukosesha, ukate. Afadhali kuingia kwenye uzima bila mkono mmoja kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda katika moto wa jehanamu. Humo wadudu wake hawafi na moto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha, ukate. Afadhali kuingia katika uzima bila mguu mmoja kuliko kuwa na miguu yote miwili na kutupwa katika moto wa jehanamu. Humo wadudu wake hawafi na moto hauzimwi kamwe. Na jicho lako likikukosesha, ling'oe. Afadhali kuingia katika utawala wa Mungu ukiwa na jicho moja tu kuliko kuwa na macho yako yote mawili na kutupwa katika moto wa jehanamu. Humo wadudu wake hawafi na moto hauzimwi kamwe. Maana kila mmoja atakolezwa kwa moto. Chumvi ni nzuri, lakini ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Mwe na chumvi ndani yenu na kudumisha amani kati yenu. Marko sura ya 10. Yesu alitoka hapo akaenda mkoani Yudea na hata ng'ambo ya mto Yordani. Umati wa watu ukamwendea tena, naye akawafundisha tena kama ilivyokuwa desturi yake. Basi Wafarisayo wakamwendea na kwa kumjaribu wakamuuliza, je, ni halali mtu kumpa talaka mke wake? Yesu akawajibu, Mose aliwapa maagizo gani? Nao wakasema, Mose aliagiza mume kumpatia mkewe hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawajibu, Mose aliwaandikia amri hiyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu kuumbwa ulimwengu, Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Hivyo mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, ataungana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wao si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, binadamu asitenganishe. Walipoingia tena ndani ya nyumba, wanafunzi wake walimuuliza juu ya jambo hilo. Naye akawaambia, anayemwacha mkewe na kuoa mwingine anafanya uzinzi dhidi ya mkewe, na mwanamke anayemwacha mumewe na kuolewa na mwingine anazini. Watu walimletea Yesu watoto wadogo ili waguse, lakini wanafunzi wakawakemea. Yesu alipoona hayo akakasirika, akawaambia, waacheni hao watoto waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana utawala wa Mungu ni kwa ajili ya watu walio kama watoto hawa. Nawaambieni kweli, mtu yeyote asiyeupokea utawala wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia katika utawala huo. Kisha akawachukua mikononi mwake, akawawekea mikono, akawabariki. Yesu alipoanza tena safari yake, mtu mmoja alimjia mbio, akapiga magoti mbele yake, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanyeje ni upate uzima wa milele? Yesu akamjibu, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Unazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, usidanganye, waheshimu baba na mama yako. Naye akamjibu, Mwalimu, hayo yote nimeyazingatia tangu ujana wangu. Yesu akamtazama, akampenda, akamwambia, unatakiwa ufanye kitu kimoja. Nenda ukauze vitu ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo nifuate. Aliposikia hayo, alisikitika, akaenda zake akiwa mwenye huzuni, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama pande zote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika utawala wa Mungu. Wanafunzi walistaajabishwa na maneno yake. Yesu akawaambia tena, watoto wangu, ni vigumu mno kuingia katika utawala wa Mungu. Ni rahisi zaidi ngamia kuingia katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika utawala wa Mungu. Wanafunzi wake wakashangaa sana, wakaulizana, nani basi atakayeweza kuokoka? Yesu akawatazama akawaambia, kwa binadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu si hivyo, maana kwa Mungu mambo yote huwezekana. Petro akamwambia, na sisi je, tumeacha yote tukakufuata? Yesu akasema, kweli nawaambieni, kila mtu aliyeacha nyumba au kaka au dada au mama au baba au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema, katika nyakati hizi atapokea mara 100 zaidi ya nyumba, ndugu, dada, mama, watoto na mashamba pamoja na mateso, na siku zijazo atapokea uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Basi walikuwa njiani kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa anawatangulia. Wanafunzi wake walijawa na hofu, na watu waliofuata waliogopa. Yesu akawachukua tena kando wale 12, akaanza kuwaambia yale yatakayompata. Sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko mwana wa mtu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na walimu wa sheria, nao watamhukumu auawe na kumkabidhi kwa watu wa mataifa. Nao watamdhihaki, watamtemea mate, watampiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo walimwendea Yesu wakamwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie kitu tutakachokuomba. Yesu akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Wakajibu, uturuhusu kuketi mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto utakapotukuzwa. Yesu akawaambia, hamjui mnaomba nini. Je, mnaweza kunywa kikombe cha mateso nitakachokunywa au kubatizwa kama nitakavyobatizwa? Wakamjibu, tunaweza. Yesu akawaambia, kikombe nitakachokunywa mtakinywa kweli, na mtabatizwa kama nitakavyobatizwa. Lakini kuketi kulia au kushoto kwangu si kazi yangu kupanga, bali watapewa waliotayarishiwa. Wale wanafunzi wengine 10 waliposikia hayo, walianza kuchukizwa na Yakobo na Yohane. Yesu akawaita akawaambia, mnajua kwamba wale wanaofikiriwa kuwa watawala wa mataifa huwatawala watu wao kwa mabavu, na wakuu hao huwamiliki watu wao. Lakini kwenu isiwe hivyo, ila anayetaka kuwa mkuu kati yenu sharti awe mtumishi wenu. Anayetaka kuwa wa kwanza sharti awe mtumishi wa wote. Maana mwana wa mtu hakuja kutumikiwa, ila kutumikia na kutoa maisha yake kuwa fidia ya watu wengi. Basi wakafika Yeriko, naye Yesu alipokuwa anatoka katika mji huo, akiwa na wanafunzi wake pamoja naye na umati mkubwa wa watu, kipofu mwombaji aitwaye Bartimayo, mwana wa Timayo, alikuwa ameketi kando ya barabara. Aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita mahali hapo, alianza kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Watu wengi walimkemea ili anyamaze, lakini yeye akazidi kupaza sauti, "Mwana wa Daudi, nihurumie." Yesu alisimama akasema, "Mwiteni." Basi wakamwita huyo kipofu, wakamwambia, "Jipe moyo, simama, anakuita." Naye akatupilia mbali vazi lake, akaruka juu, akamwendea Yesu. Yesu akamuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Huyo kipofu akamwambia, "Mwalimu, naomba nipate kuona tena." Yesu akamwambia, "Nenda, imani yako imekuponya." Mara huyo kipofu akaweza kuona tena, akamfuata Yesu safarini. Marko sura ya 11. Walipokuwa wanakaribia Yerusalemu, walifika Bethfage na Bethania, karibu na mlima wa Mizeituni. Hapo aliwatuma wawili wa wanafunzi wake, akawaambia, "Nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mtakapokuwa mnaingia humo, mtakuta mwanapunda amefungwa, ambaye bado hajatumiwa na mtu. Mfungueni mkamlete. Kama mtu akiwauliza, 'Mbona mnafanya hivyo?' mwambieni, 'Bwana anamhitaji na atamrudisha hapa mara.'" Basi wakaenda wakamkuta mwanapunda mmoja barabarani amefungwa kwenye mlango. Walipokuwa wanamfungua, baadhi ya watu waliokuwa wamesimama hapo wakawauliza, "Kwa nini mnamfungua huyo mwanapunda?" Wanafunzi wakajibu kama walivyokuwa wameambiwa na Yesu, nao wakawaacha waende zao. Wakampelekea Yesu huyo mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu ya huyo mwanapunda, na Yesu akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao barabarani, wengine wakatandaza majani ya miti walioyakata mashambani. Watu wote waliotangulia na wale waliomfuata wakapaza sauti zao wakisema, "Asifiwe Mungu, abarikiwe yule ajaye kwa jina la Bwana. Umebarikiwa ufalme wa Daudi baba yetu unaokuja. Asifiwe Mungu juu mbinguni." Yesu aliingia mjini Yerusalemu, akaenda moja kwa moja mpaka hekaluni. Akatazama kila kitu kwa makini. Lakini kwa vile ilikwisha kuwa jioni, akaenda Bethania pamoja na wale 12. Kesho yake, walipokuwa wanatoka Bethania, Yesu aliona njaa. Basi akauona kwa mbali mtini uliokuwa na majani mengi. Akauendea ili aone kama ulikuwa na tunda lolote. Alipoufikia, aliukuta bila tunda lolote, ila tu majani matupu, kwa vile hayakuwa majira ya mtini kuzaa matunda. Hapo akauambia mtini, "Hakuna mtu atakayekula tena matunda yako milele." Na wanafunzi wake walisikia maneno hayo. Basi wakafika Yerusalemu, Yesu akaingia hekaluni, akaanza kuwafukuza nje watu waliokuwa wanauza na kununua vitu humo. Akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilishana fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa. Hakumruhusu mtu yeyote kupitia hekaluni akichukua kitu. Kisha akawafundisha, "Imeandikwa, 'Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa ajili ya mataifa yote.' Lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi." Makuhani wakuu na walimu wa sheria waliposikia hayo, walianza kutafuta njia ya kumwangamiza. Lakini walimwogopa kwa sababu umati wa watu ulistaajabishwa na mafundisho yake. Ilipokuwa jioni, Yesu na wanafunzi wake waliondoka mjini. Asubuhi na mapema, walipokuwa wanapita, waliuona ule mtini umenyauka wote, hata mizizi. Petro aliukumbuka, akamwambia Yesu, "Mwalimu, tazama, ule mtini ulioulaani umenyauka." Yesu akawaambia, "Mwaminini Mungu. Nawaambieni kweli, mtu akiuambia mlima huu, 'Ng'oka ukajitose baharini,' bila kuona shaka moyoni mwake, ila akaamini kwamba mambo yote anayosema yanafanyika, atafanyiwa jambo hilo. Kwa hiyo ninawaambieni, mnaposali na kuomba kitu, aminini kwamba mmekipokea na mtapewa. Mnaposimama kusali, sameheni kila mtu aliyewakosea chochote, ili naye Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini msipo wasamehe wengine, hata Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Basi, wakafika tena Yerusalemu. Yesu alipokuwa akitembea hekaluni, makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee walimwendea, wakamuuliza, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani aliyekupa mamlaka ya kufanya mambo haya? Lakini Yesu akawaambia, nitawaulizeni swali moja. Mkinijibu, mimi pia nitawaambia ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Je, mamlaka ya Yohane ya kubatiza yalitoka mbinguni ama kwa watu? Nijibuni. Wakaanza kujadiliana, tukisema yalitoka mbinguni, atatuuliza, basi mbona hamkusadiki? Na tukisema yalitoka kwa watu, waliogopa umati wa watu, maana wote waliamini kwamba Yohane alikuwa kweli nabii. Basi wakamjibu Yesu, sisi hatujui. Naye Yesu akawaambia, nami pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Marko sura ya 12. Yesu alianza kusema nao kwa mifano. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu, akalizungushia ukuta, na katikati yake akachimba kisima cha kusindikia divai. Akajenga mnara pia. Akalikodisha lile shamba kwa wakulima, akasafiri hadi nchi ya mbali. Wakati wa mavuno, alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima, akamletea sehemu ya mazao ya shamba lake. Wale wakulima wakamkamata, wakampiga, wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma tena mtumishi mwingine, huyu pia wakamuumiza kichwa na kumtendea vibaya. Yule mwenye shamba akatuma mtumishi mwingine tena, ambaye hao wakulima walimuua. Wengine wengi waliotumwa, baadhi yao walipigwa na wengine wakauawa. Alibakiwa bado na mtu mmoja, yani mwanaye mpenzi. Mwishowe akamtuma huyo akisema, watamheshimu mwanangu. Lakini hao wakulima wakaambiana, huyu ndiye mrithi, basi tumuue ili urithi wake uwe wetu. Kwa hiyo wakamkamata, wakamuua na kumtupa nje ya lile shamba la mizabibu. Basi mwenye shamba atafanya nini? Atakuja kuwaangamiza hao wakulima na kulikodisha lile shamba la mizabibu kwa watu wengine. Je, hamjasoma maandiko haya? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Bwana ndiye aliyefanya jambo hili, nalo ni la ajabu sana kwetu. Makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee walifahamu ya kwamba mfano huo ulikuwa unawahusu. Kwa hiyo walijaribu kumtia nguvuni, lakini waliogopa umati wa watu. Basi wakamwacha wakaenda zao. Basi baadhi ya Wafarisayo na wafuasi wa kikundi cha Herode walitumwa ili wamtege Yesu kwa maneno yake. Wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu, unayesema kweli mtupu, wala humjali mtu yeyote, wala cheo cha mtu si kitu kwako, lakini huwafundisha ukweli kuhusu njia ya Mungu. Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Tulipe au tusilipe? Lakini Yesu alijua unafiki wao, akawaambia, mbona mnanijaribu? Nionyesheni sarafu. Wakamwonyesha. Naye akawauliza, sura na chapa hii ni vya nani? Wakamjibu, ni vya Kaisari. Basi Yesu akawaambia, mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na Mungu vilivyo vyake Mungu. Wakashangazwa sana naye. Wasadukayo wasemao kwamba hakuna ufufuo walimwendea Yesu wakamuuliza, Mwalimu, Mose alituagiza hivi, mtu akifa na kuacha mke bila mtoto, ndugu yake lazima amchukue huyo mama mjane, amzalie watoto ndugu yake marehemu. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa akafa bila kuacha mtoto. Ndugu wa pili akamwoa huyo mjane, naye pia akafa bila kuacha mtoto. Na ndugu wa tatu hali kadhalika. Wote saba walikufa bila kuacha mtoto. Mwishowe yule mama mjane naye akafa. Basi siku wafu watakapofufuka, mama huyo atakuwa mke wa nani? Wote saba walikuwa wamemuoa. Yesu akawaambia, ninyi mmekosea sana, kwa sababu hamjui maandiko matakatifu wala nguvu ya Mungu. Maana wafu watakapofufuka hawataoa wala kuolewa, watakuwa kama malaika wa mbinguni. Lakini kuhusu kufufuliwa kwa wafu, je, hamjasoma kitabu cha Mose katika sehemu inayohusikana na kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto? Mungu alimwambia Mose, mimi ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Ninyi mmekosea sana. Mmojawapo wa walimu wa sheria alifika, akasikia mabishano yao. Alipoona kwamba Yesu aliwajibu vyema, akajitokeza akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye peke yake Bwana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kuu zaidi kuliko hizi. Basi yule mwalimu wa sheria akamwambia, vyema mwalimu, umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja tu, wala hakuna mwingine ila yeye. Na ni lazima mtu kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa akili yote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani yake kama anavyojipenda mwenyewe. Jambo hili ni muhimu zaidi kuliko dhabihu na tambiko zote za kuteketeza. Yesu alipoona kwamba huyu mtu alimjibu kwa ujasiri, akamwambia, wewe huko mbali na utawala wa Mungu. Baada ya hayo, hakuna mtu aliyethubutu tena kumuuliza kitu. Wakati Yesu alipokuwa akifundisha hekaluni, aliuliza, mbona walimu wa sheria wanasema ya kwamba Masiha ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe, akiongozwa na Roho Mtakatifu, alisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia, mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe anamwita Masiha Bwana. Basi, Masiha atakuwaje mwanae? Umati wa watu ulikuwa ukimsikiliza kwa furaha. Katika mafundisho yake Yesu alisema, jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupita-pita, wamejivalia kanzu ndefu na kusalimiwa na watu kwa heshima sokoni. Hupenda kuketi mahali pa heshima katika masunagogi na kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Huwanyonya wajane huku wakijisingizia kusali sala ndefu. Siku ya hukumu watapata adhabu kali. Yesu alikuwa ameketi karibu na sanduku la hazina, akawa anachungulia jinsi watu wengi walivyokuwa wakitoa fedha na kuzitia katika hazina ya hekalu. Matajiri wengi walitoa fedha nyingi. Hapo akaja mama mmoja mjane maskini, akatoa sarafu mbili ndogo za fedha, sawa na senti 10. Hapo Yesu akawaita wanafunzi wake akawaambia, kweli nawaambieni, huyu mama mjane maskini ametoa zaidi kuliko wengine wote waliotia fedha katika sanduku la hazina. Maana wote walitoa kutokana na ziada ya mali zao, lakini huyu mama, ingawa ni maskini, ametoa yote aliyokuwa nayo. Ametoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi. Marko sura ya 13. Yesu alipokuwa anatoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, Mwalimu, tazama jinsi mawe haya na majengo haya yalivyo ya ajabu. Yesu akamwambia, je, unayaona majengo haya makubwa? Hakuna hata jiwe moja litakalosalia juu ya lingine. Kila kitu kitabomolewa. Yesu alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni akielekea hekalu, Petro, Yakobo, Yohane na Andrea wakamuuliza kwa faraga, tuambie mambo haya yatatukia lini? Ni ishara gani itakayoonyesha kwamba mambo haya karibu yatimizwe? Yesu akaanza kuwaambia, jihadharini msije mkadanganywa na mtu. Maana wengi watakuja wakilitumia jina langu, wakisema, mimi ndiye. Nao watawapotosha watu wengi. Mtakaposikia juu ya vita na fununu za vita, msifadhaike. Mambo hayo lazima yatokee, lakini mwisho wenyewe ungali bado. Taifa moja litapigana na taifa lingine, utawala mmoja utapigana na utawala mwingine. Kila mahali kutakuwa na mitetemeko ya ardhi na njaa. Mambo haya ni kama tu maumivu ya kwanza ya kujifungua mtoto. Lakini ninyi jihadharini, maana watu watawapelekeni mahakamani na kuwapigeni katika masunagogi. Mtapelekwa mbele ya watawala na wafalme kwa sababu yangu, ili mpate kunishuhudia kwao. Lakini lazima kwanza habari njema ihubiriwe kwa mataifa yote. Nao watakapowatieni nguvuni na kuwapeleka mahakamani, msiwe na wasiwasi kabla kwamba mtasema nini. Saa ile itakapofika, semeni chochote mtakachopewa, maana si ninyi mtakaosema, bali Roho Mtakatifu. Ndugu atamsaliti ndugu yake auawe, baba atamsaliti mwanaye, watoto nao watawashambulia wazazi wao na kuwaua. Watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Mtaona chukizo haribifu amesimama mahali ambapo si pake. Msomaji na atambue maana yake. Hapo watu walioko Yudea wakimbilie milimani. Mtu aliye juu ya paa la nyumba asishuke na kuingia nyumbani mwake kuchukua kitu. Aliye shambani asirudi nyuma kuchukua vazi lake. Ole wao wajawazito na wanaonyonyesha siku hizo. Ombeni ili mambo hayo yasitukie nyakati za baridi. Maana wakati huo kutakuwa na dhiki ya aina ambayo haijatokea tangu Mungu alipoumba ulimwengu mpaka leo, wala haitatokea tena. Kama Bwana asingepunguza siku hizo, hakuna binadamu ambaye angeokolewa. Lakini kwa ajili ya wateule wake, Bwana amezipunguza siku hizo. Basi mtu akiwaambieni, tazama Masiha yuko hapa au yupo pale, msimsadiki. Maana watatokea Masiha wa uongo na manabii wa uongo. Watafanya ishara na maajabu kwa ajili ya kuwapotosha wateule wa Mungu, kama ikiwezekana. Lakini ninyi jihadharini, mimi nimewaambieni mambo yote kabla hayajatokea. Basi siku hizo, baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautaangaza. Nyota zitaanguka kutoka angani na nguvu za mbingu zitatikiswa. Hapo watamuona Mwana wa Mtu akija katika mawingu kwa nguvu nyingi na utukufu. Kisha atawatuma malaika wake. Atawakusanya wateule wake kutoka pande zote nne za dunia, kutoka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu. Kwa mtini jifunzeni mfano huu. Mara tu matawi yake yanapoanza kuwa laini na kuchanua majani, mnajua kwamba wakati wa kiangazi umekaribia. Hali kadhalika nanyi mtakapoona mambo hayo yakitendeka, jueni kwamba Mwana wa Mtu yuko karibu sana. Nawaambieni kweli, kizazi hiki hakitapita kamwe kabla ya mambo hayo yote kutukia. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini hakuna mtu ajuaye siku au saa hiyo itakuja lini, wala malaika wa mbinguni, wala Mwana wa Mtu. Baba peke yake ndiye ajuaye. Mwe macho, kesheni, maana hamjui wakati huo utafika lini. Itakuwa kama mtu anayeondoka nyumbani kwenda safari, akiwaachia watumishi wake madaraka, kila mmoja na kazi yake, akamwambia na mlinzi wa mlango awe macho. Mwe macho basi, kwa maana hamjui mwenye nyumba atarudi lini. Huenda ikawa jioni, usiku wa manane, alfajiri au asubuhi. Mwe macho ili akija ghafla asije akawakuta mmelala. Ninayowaambieni ninyi, nawaambia wote, mwe macho. Marko sura ya 14. Ilikuwa siku mbili tu kabla ya sikukuu ya Pasaka na ya mikate isiyochachwa. Makuhani wakuu na walimu wa sheria walikuwa wakitafuta njia ya kumtia Yesu nguvuni kwa hila wamuue. Lakini walisema, tusimtie nguvuni wakati wa sikukuu, ili watu wasije wakafanya ghasia. Yesu alikuwa Bethania, nyumbani mwa Simoni Mkoma. Alipokuwa mezani kula chakula, mama mmoja aliyekuwa na chupa ya alabasta yenye marashi ya naldo safi ya thamani kubwa alikuja. Akaivunja hiyo chupa, akammiminia Yesu marashi hayo kichwani. Baadhi ya watu waliokuwapo hapo walikasirika wakajisemea, kwa nini kupoteza ovyo marashi haya? Yangaliweza kuuzwa kwa fedha kiasi cha denari 300 wakapewa maskini. Wakamkemea huyo mama. Lakini Yesu akawaambia, mwacheni, kwa nini mnamsumbua? Amenitendea jambo jema. Maskini mnao daima pamoja nanyi, mnaweza kuwasaidia wakati wowote mnaopenda. Lakini mimi sitakuwapo pamoja nanyi daima. Yeye amefanya alivyoweza. Ameupaka mwili wangu marashi, kuutayarisha kwa maziko. Nawaambieni kweli, popote ulimwenguni habari njema itakapohubiriwa, kitendo hiki alichofanya kitatajwa kwa ajili ya kumkumbuka. Kisha Yuda Iskarioti, mmoja wa wale 12, alikwenda kwa makuhani wakuu ili kumsaliti Yesu. Makuhani wakuu waliposikia habari hiyo, walifurahi, wakamwahidi kumpa fedha. Basi Yuda akaanza kutafuta nafasi ya kumsaliti. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyochachwa, wakati ambapo mwana kondoo wa Pasaka huchinjwa, wanafunzi wake walimuuliza, wataka tukuandalie wapi karamu ya Pasaka? Basi Yesu akawatuma wawili wa wanafunzi wake akiwaambia, nendeni mjini, na humo mtakutana na mtu mmoja anayebeba mtungi wa maji. Mfuateni mpaka katika nyumba atakayoingia. Mkamwambie mwenye nyumba, Mwalimu anasema, wapi chumba changu ambacho nitakula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani kilichotayarishwa na kupambwa. Tuandalieni humo. Wanafunzi wakaondoka wakaenda mjini, wakakuta kila kitu sawa kama Yesu alivyokuwa amewaambia. Wakaandaa karamu ya Pasaka. Ilipokuwa jioni, Yesu alifika pamoja na wanafunzi wake 12. Walipokuwa mezani wakila, Yesu alisema, kweli nawaambieni, mmoja wenu anayekula pamoja nami atanisaliti. Hapo wanafunzi wake wakaanza kuhuzunika, wakamuuliza mmoja mmoja, je, ni mimi? Yesu akawaambia, ni mmoja wenu ninyi 12 anayechovya mkate pamoja nami katika bakuli. Kweli mwana wa mtu anakwenda zake kama maandiko matakatifu yanavyosema juu yake. Lakini wale wake mtu yule anayemsaliti mwana wa mtu. Ingekuwa afadhali kwa mtu huyo kama hangalizaliwa. Walipokuwa wanakula, Yesu alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, twaeni, huu ni mwili wangu. Kisha akatwaa kikombe, akamshukuru Mungu, akawapa, na wote wakanywa katika kikombe hicho. Akawaambia, hii ni damu yangu inayothibitisha agano la Mungu, damu inayomwagwa kwa ajili ya watu wengi. Kweli nawaambieni, sitakunywa tena divai ya zabibu mpaka siku ile nitakapokunywa mpya katika utawala wa Mungu. Kisha wakaimba wimbo, wakaondoka, wakaenda katika mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninyi nyote mtakuwa na mashaka nami, maana maandiko matakatifu yasema, nitampiga mchungaji nao kondoo watatawanyika. Lakini nikishafufuka nitawatangulieni kule Galilaya. Petro akamwambia, hata kama wote watakuwa na mashaka nawe na kukuacha, mimi sitakuacha kamwe. Yesu akamwambia, kweli nakwambia, usiku huu kabla jogoo hajawika mara mbili utanikana mara tatu. Lakini Petro akasisitiza, hata kama ni lazima nife pamoja nawe, sitakuacha kamwe. Wanafunzi wote pia wakasema vivyo hivyo. Basi wakafika katika bustani iliyoitwa Getsemane. Yesu akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa wakati mimi nasali. Kisha akawachukua Petro, Yakobo na Yohane, akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. akawaambia, nina huzuni kubwa moyoni hata karibu kufa. Kaeni hapa na kukesha. Akaenda mbele kidogo, akajitupa chini, akasali kwamba kama ingewezekana asiipitie saa hiyo ya mateso. Akasema, Baba yangu, kwako mambo yote yanawezekana. Kiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso. Lakini isiwe nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Kisha akarudi kwa wanafunzi wale watatu, akawakuta wamelala. Basi akamuuliza Petro, Simoni, je, umelala? Hukuweza kukesha hata saa moja? Kisha akawaambia, kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda kusali tena, akirudia maneno yale yale. Kisha akarudi tena, akawakuta wamelala. Macho yao yalikuwa yamebanwa na usingizi, hawakujua la kumjibu. Alipowajia mara ya tatu, aliwaambia, mnalala bado na kupumzika? Sasa imetosha. Saa imefika. Mwana wa mtu anakabidhiwa kwa watu waovu. Amkeni, twende zetu. Tazameni, yule atakayenisaliti amekaribia. Yesu alipokuwa bado anasema, Yuda mmoja wa wale 12 akafika pamoja na umati wa watu wenye mapanga na marungu. Watu hao walikuwa wametumwa na makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee. Haini Yuda alikuwa amewapa ishara, yule nitakayembusu ndiye, mkamateni na kumpeleka chini ya ulinzi. Yuda alipofika tu, alimwendea Yesu moja kwa moja, akamwambia, Mwalimu, kisha akambusu. Basi hao watu wakamkamata Yesu, wakamtia nguvuni. Mmoja wa wale waliokuwa wamesimama hapo pamoja na Yesu akauchomoa upanga wake, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Yesu akawaambia, Je, mmekuja na mapanga na marungu kunikamata kana kwamba mimi ni mnyang'anyi? Kila siku nilikuwa pamoja nanyi nikifundisha hekaluni, na hamkunikamata. Lakini sasa lazima maandiko matakatifu yatimie. Hapo wanafunzi wote wakamwacha, wakakimbia. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa anamfuata Yesu akiwa amevaa shuka, nao akajaribu kumkamata. Lakini yeye aliponyoka, akaiachilia ile shuka, akakimbia uchi. Basi wakampeleka Yesu kwa kuhani mkuu, ambapo makuhani wakuu wote, wazee na walimu wa sheria walikuwa wamekutanika. Petro alimfuata Yesu kwa mbali, akaingia ndani ya ua wa kuhani mkuu, akaketi pamoja na walinzi akiota moto. Makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa kumshtaki Yesu, wapate kumuua, lakini hawakupata. Watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu, lakini ushahidi wao haukupatana. Kisha wengine walisimama, wakatoa ushahidi wa uongo wakisema, tulimsikia mtu huyo akisema, nitaliharibu hekalu hili lililojengwa kwa mikono, na kwa siku tatu nitajenga lingine lisilojengwa kwa mikono. Lakini hata hivyo ushahidi wao haukupatana. Basi kuhani mkuu akasimama katikati yao, akamuuliza Yesu, Je, hujibu neno? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako? Lakini yeye akakaa kimya, hakusema hata neno moja. Kuhani mkuu akamuuliza tena, Je, wewe ndiye Masiha, mwana wa Mungu mtukufu? Yesu akajibu, Naam, mimi ndiye. Tena mtamwona mwana wa mtu amekaa upande wa kulia wa mwenye nguvu, akija katika mawingu ya mbinguni. Hapo kuhani mkuu akararua joho lake, akasema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake. Ninyi mwaonaje? Wote wakaamua kwamba anastahili kuuawa. Basi baadhi yao wakaanza kumtemea mate, wakamfunika uso, wakampiga makofi na kumwambia, Bashiri, ni nani aliyekupiga? Hata watumishi wakamchukua, wakampiga makofi. Petro alipokuwa bado chini ukumbini, mmoja wa watumishi wa kike wa kuhani mkuu alikuja. Alipomwona Petro akiota moto, akamtazama akamwambia, hata wewe ulikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Lakini Petro akakana, sijui wala sielewi unayosema. Kisha Petro akaondoka akaenda nje uwani. Hapo jogoo akawika. Yule msichana alipomuona tena Petro, akaanza tena kuwaambia watu waliokuwa wamesimama hapo, mtu huyu ni mmoja wao. Petro akakana tena. Baadaye kidogo, watu waliokuwa wamesimama hapo wakamwambia Petro, hakika wewe ni mmoja wao, maana wewe ni Mgalilaya. Lakini Petro akaanza kulaani na kuapa akisema, mimi simjui mtu huyu mnayesema habari zake. Hapo jogoo akawika mara ya pili. Basi Petro akakumbuka jinsi Yesu alivyokuwa amemwambia, kabla jogoo hajawika mara mbili, utanikana mara tatu. Petro akabubujika machozi. Marko sura ya 15. Kulipopambazuka, makuhani wakuu walifanya shauri pamoja na wazee, walimu wa sheria na baraza lote. Wakamfunga Yesu pingu, wakampeleka na kumkabidhi kwa Pilato. Pilato akamuuliza Yesu, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, wewe umesema. Makuhani wakuu wakamshtaki Yesu mambo mengi. Pilato akamuuliza tena Yesu, je, hujibu neno? Tazama wanavyotoa mashtaka mengi juu yako. Lakini Yesu hakujibu neno. Hata Pilato akashangaa. Kila wakati wa sikukuu ya Pasaka, Pilato alikuwa na desturi ya kuwafungulia mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Baraba, ambaye alikuwa amefungwa pamoja na waasi wengine kwa kusababisha uasi na mauaji. Watu wengi wakamwendea Pilato wakamwomba wafanyie kama kawaida yake. Pilato akawauliza, je, mwataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Alisema hivyo kwa sababu walijua wazi kwamba makuhani wakuu walimkabidhi Yesu kwake kwa sababu ya wivu. Lakini makuhani wakuu wakawachochea watu wamwombe Pilato awafungulie Baraba. Pilato akawauliza tena, basi sasa mwataka nifanye nini na mtu huyu mnayemwita mfalme wa Wayahudi? Watu wote wakapaza sauti tena, msulibishe. Lakini Pilato akawauliza, kwa nini? Amefanya kosa gani? Lakini wao wakazidi kupaza sauti, msulibishe. Pilato alitaka kuuridhisha huo umati wa watu. Basi akamwachilia Baraba kutoka gerezani. Akaamuru Yesu apigwe viboko, kisha akamtoa asulibiwe. Kisha askari walimpeleka Yesu ndani ukumbini katika ikulu. Wakakusanya kikosi kizima cha askari. Wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji ya miiba, wakamwekea kichwani. Wakaanza kumsalimu, shikamoo mfalme wa Wayahudi. Wakampiga kichwani kwa mwanzi, wakamtemea mate, wakampigia magoti na kumsujudu. Baada ya kumdhihaki, walimvua lile joho, wakamvika nguo zake, kisha wakampeleka kumsulibisha. Walipokuwa njiani wanakwenda, walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni, mwenyeji wa Kurene. Yeye alikuwa baba wa Aleksanda na Rufo, na wakati huo alikuwa akitoka shambani. Basi wakamlazimisha achukue msalaba wa Yesu. Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali palipoitwa Golgota, maana yake mahali pa fuvu la kichwa. Wakampa divai iliyochanganywa na manemane, lakini yeye akaikataa. Basi wakamsulibisha, wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura, waamue nani angepata nini. Ilikuwa saa tatu asubuhi walipomsulibisha, na mshtaka wake ulikuwa umeandikwa mfalme wa Wayahudi. Pamoja naye walisulibisha wanyang'anyi wawili, mmoja upande wake wa kulia na mwingine upande wake wa kushoto. Hapo yakatimia maandiko matakatifu yaliyosema, aliwekwa kundi moja na waovu. Watu waliokuwa wanapita mahali hapo walimtukana, wakitikisa vichwa vyao na kusema, aha, wewe mwenye kuvunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu, Sasa shuka msalabani, ujiokoe mwenyewe. Nao makuhani wakuu pamoja na walimu wa sheria walimdhihaki wakisema, aliwaokoa wengine, lakini kujiokoa mwenyewe hawezi. Eti yeye ni Masiha, mfalme wa Israeli. Basi sasa na ashuke kutoka msalabani, ili tuone na kuamini. Hata watu wale waliosulibiwa pamoja naye walimtukana. Tangu saa sita mchana mpaka saa tisa kulikuwa na giza nchini kote. Saa tisa alasiri Yesu akalia kwa sauti kubwa akisema, Eloi, Eloi, lema sabakthani, maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Baadhi ya watu waliosimama pale waliposikia hivyo walisema, sikiliza, anamwita Eliya. Mtu mmoja akakimbia akachovya sifongo katika siki, akaiweka juu ya mwanzi, akampa anywe akisema, hebu tuone kama Eliya anakuja kumtelemsha msalabani. Yesu akapaza sauti kubwa, akakata roho. Basi pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Jemadari mmoja aliyekuwa amesimama mbele yake aliona jinsi Yesu alivyolia kwa sauti na kukata roho, akasema, kweli mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Walikuwako pia wanawake waliotazama kwa mbali, miongoni mwao akiwa Maria Magdalene, Salome na Maria mama wake na Yakobo mdogo wa Yose. Hawa walimfuata Yesu alipokuwa Galilaya na kumtumikia. Kulikuwa na wanawake wengine wengi waliokuja Yerusalemu pamoja naye. Wakati wa jioni ulikuwa umekwisha fika. Hiyo ilikuwa siku ya maandalio, yani siku inayotangulia Sabato. Hapo akaja Yosefu, mwenyeji wa Arimataya, mjumbe wa baraza kuu, aliyeheshimiwa sana. Yeye pia alikuwa anatazamia kuja kwa utawala wa Mungu. Basi alimwendea Pilato bila woga, akaomba apewe mwili wa Yesu. Pilato alishangaa kusikia kwamba Yesu alikuwa amekwisha kufa. Basi akamwita jemadari, akamuuliza kama Yesu alikuwa amekufa kitambo. Pilato alipoarifiwa na huyo jemadari kwamba Yesu alikuwa amekwisha kufa, akamruhusu Yosefu kuuchukua mwili wake. Hapo Yosefu akanunua sanda ya kitani, akauteremsha chini huo mwili, akauzungushia sanda, akauweka katika kaburi lililokuwa limechongwa mwambani. Kisha akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango. Nao Maria Magdalene na Maria mama wa Yose walipaona hapo alipolazwa. Marko sura ya 16. Baada ya siku ya Sabato, Maria Magdalene, Salome na Maria mama wa Yakobo walinunua manukato ili wakaupake mwili wa Yesu. Basi alfajiri na mapema siku ya Jumapili walifika kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Nao wakawa wanaambiana, nani atakayetuondolea lile jiwe mlangoni mwa kaburi? Lakini walipotazama waliona jiwe limekwisha ondolewa, nalo lilikuwa kubwa mno. Walipoingia kaburini walimuona kijana mmoja aliyekuwa amevaa vazi jeupe ameketi upande wa kulia. Wakashangaa sana. Lakini huyo kijana akawaambia, msishangae, mnamtafuta Yesu wa Nazareti aliyesulibiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Tazameni walipokuwa wamemweka. Nendeni mkawaambie wanafunzi wake pamoja na Petro ya kwamba anawatangulieni kule Galilaya. Huko mtamuona kama alivyowaambieni. Basi wakatoka pale kaburini mbio, maana walitetemeka kwa hofu na kushangaa. Hawakumwambia mtu yeyote kitu, kwa sababu waliogopa mno. Yesu alipofufuka mapema Jumapili, alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalene, ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo saba. Naye Maria Magdalene akaenda akawajulisha wale waliokuwa pamoja na Yesu. Na wakati huo walikuwa wanaomboleza na kulia. Lakini waliposikia kwamba Yesu yu hai na kwamba Maria Magdalene amemuona, hawakuamini. Baadaye Yesu aliwatokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda mashambani. Nao pia wakaenda wakawaambia wenzao, Hata hivyo hawakuamini. Mwishowe Yesu aliwatokea wanafunzi 11 walipokuwa pamoja mezani. Akawakemea sana kwa sababu ya kutoamini kwao na ukaidi wao, maana hawakuwaamini wale waliokuwa wamemuona baada ya kufufuka. Basi akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini: kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya, wakishika nyoka au wakinywa kitu chochote chenye sumu hakitawadhuru, watawawekea wagonjwa mikono nao watapona. Basi Bwana Yesu alipokwisha sema nao, akachukuliwa mbinguni akaketi upande wa kulia wa Mungu. Wanafunzi wakaenda wakihubiri kila mahali. Bwana akafanya kazi pamoja nao na kuimarisha ujumbe huo kwa ishara zilizoandamana nao.